بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا وشفينا وحبيبنا در ادامه جریان عشق و آیاتی که این آیات در رابطه با عشق و افترایی که بر ام مؤمنین عایشه صدیقه رضی الله عنها این افترا گفته شد، در ادامه الله عز و جل مواعظی و نصائحی که متوجه عموم مؤمنین هست می فرمایند و اون اینه که شما در زندگی خودتان از شیطان و مسیر شیطانی و گامهای شیطان پیروی نکنید، دنبال نکنید، به خاطر اینکه به حرف شیطان عمل کردن، به سخن شیطان گوش کردن نتیجهش این میشه. یا ایها الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، ای مؤمنین شما دنبال نکنید گامهای شیطانی. منظور اینه که مسیری که شیطان به شما نشون میده، اون چه که شیطان وسوسه میکنه، چون که نتیجهش اینه و من یتبع خطوات الشیطان فانه یأمر بالفحشاء والمنکر. هر کسی که تابع باشد، دنبال کند گامهای شیطانی را، راه شیطان را و مسیر شیطانی را، شیطان انسان را امر می کند به فحشا و منکر. او هیچ وقت نمی خواد که انسان معروف بکند، کار خوب انجام بده. اون همیشه از انسان منکر می خواد، گناه می خواد، معصیت می خواد. پس از گناه و معصیت مطلقا دوری کنید. و خدای عزوجل بار دیگر احسانی که در گذشته یاد کردند یادآوری می فرمایند. ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احد ابدا. اگر فضل خدا نبود و رحمت خدا نبود، هیچ کسی از شما تزکیه و پاک نمی شد هرگز. به چه معنا هست این؟ چند تفسیر نوشتم، ولی تفسیر راجحی که مفسرین نوشتن اینه که خداوند عزوجل بر شما لطف کرد، احکامی بسیار زیبا و دستورات زیبا برای شما نازل کرد. مثلا یکی از احکام اینه که هر کسی که بناحق تهمتی زد 80 ضربه شلاق بخورد. الان اگر این حکم نبود، منافقین شما را بدنام می کردند. هر روز یک تهمت، هر روز یک افترا، هر روز یک چیز درست می کردند. اما چون که این حد الهی هست، حد قذف هست، حد تهمت هست، می ترسند. می ترسند که اگر کسی را تهمت بزنند باید شلاق بخورند، چون نمی تونند ثابت بکنند. لذا فضل خدا بر شما همینه که خداوند چنین احکامی نازل کرده، چنین حد و حدودی نازل کرده که شما از بدنامی محفوظ بمانید، بدنام نشید. منافقین، دشمنان شما، مخالفان شما هر چی که دلشون میخواند بر علیه شما درست نکنند. پس ولولا فضل الله علیکم و رحمته، اگر فضل الله نبود بر شما و رحمت خدا نبود، ما زکا منکم من احد ابدا، یعنی پاک نمیماند. به این معنی هست که بدنام میشد، منافقین او را تهمت میزدند. ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم، اما الله است که تزکیه می فرماید، پاک می کند کسی را که بخواهد. پاکی خدای عز و جل که شما را پاک می گرداند اینه که ان تزکیه الله لكم وتطهيره وهدايته انما هي بفضله لا باعمالكم. معناش اینه که اینکه شما پاک هستید یا خوشنام هستید، فکر نکنید به سبب عمل کرد شماست، این به سبب فضل خداست. ولکن الله یزکی من یشا، لذا اگر کسی میبیند که فرد دیگه بدنام، من خوشنامم، فرد دیگه انگشت نماست ولی من در جامعه یه جایگاهی دارم، یه اعتباری دارم، یه شخصیتی هستم، مردم به من اعتماد دارند، این از فضل الله است. اینه یه وقتی به خاطر عمل کرد خودش، به خاطر وقار و سنگینی خودش، به خاطر فلان چیز خودش حساب نکند. ولکن الله یزکی من یشا والله سمیع علیم، این ترغیب به سوی توبه هست. خداوند شنواست، یعنی توبه های زبانی و توبه های قولی را می شنود. علیم داناست، ندامت های قلبی را می داند. معنیش اینه که هر کسی که از اعماق قلب، از ته دل و با زبان توبه بکند، الله عز و جل هم سمیع هست هم علیم هست، توبهش را قبول می کند. ولا یأتل اولو الفضل منکم والسعت ان یؤتوا اولی القربا. قبل از اینکه این آیه را ترجمه بکنم، شأن نزولش را عرض کنم. این آیه اشاره به یک داستانی دارد، به یک جریانی دارد. خدمت شما عرض کردم در همین واقعه تهمت، یکی از کسانی که شریک شد و فریب خورد حضرت مصطح بود، مصطح بن اثاثه. مصطح که تقریبا پسر عمه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه بود، یا اینکه خواهرزادهش حساب می شد، اون مادرش دختر عمهش به حساب می آمد از نظر فامیلین. مصطح یک آدمی بود همونطور که خواندیم، از بدریین بود، از اصحاب بدر بود که در معرکه بدر همراه شده بود. و عرض کردم بدری بودن یک امتیازی بود، یک امتیازی که الله عز و جل اونها را اعلام کرده بود، همه شما مغفورید، همه بخشیده شدید. مصطح اینجا فریب خورد از روی سادگیش و در این تهمت همراهی کرد. بعدن مشخص شد که مادر مؤمنان پاک است و مصطح هم طبق گفته بعضی از مفسران اون 80 ضرب شلاقش را خورد. اما مصطح کسی بود که از آنجایی که فرد فقیر و ناتوانی بود، ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه برایش جیره تعیین کرده بود، برایش شهریه تعیین کرده بود، ماهانه چیزی بهش کمک میکرد. بهترین کمک اونه که انسان به خویشاوندان خودش اول از خودش شروع بکند. بیوه اگر در فامیل هست، یتیمی هست، دردمند و مستمندی هست، چون که عرض کردم در باب صدقات که این دو فایده داره، یکی که صدقه انسان میده و الله راضی میشه، دیگه این که صله رحمی هم میشه. مستمند و دردمند که فامیل بشه، صله رحمی میشه، این اجرش مضاعف است. حضرت ابوبکر صدیق همیشه میرسید، رسیدگی میکرد به دورترها، رسیدگی میکرد، این که خیشاوندش بود، لذا مرتب چیزی بهش میداد، اجیره بهش میداد. اما بعد از اینکه پاکی مادر مؤمنان مشخص شد و معلوم شد اینا خلاف بودن، ابوبکر برای ناراضی شد که تو که این همه مدت بر تو من احسان کردم و همیشه حقوق میگرفتی، تو تحقیق نکردی بر علیه دختر من، تو هم زبانت را شریک کردی، لذا سوگند یاد کرد که من به تو دیگه درهمی نمیدهم، به تو کمک نمی کنم. وقتی که این سوگند را یاد کرد، الله عز و جل فورا تذکر داد که شمایی که بزرگوارید، صاحب فضل و شخصیت هستید، شما سوگند نخورید که به خیشاوندان فقیر خودتون چیزی ندهید، نه، شما باید به همه کمک بکنید. منظور اینه که شما سینه تو بزرگ باشد، شما نگاه نکن طرف خوبه یا نیست، او به وظیفش عمل میکنه یا نمیکند، او واقعا نسبت به شما حق شما را رعایت میکنه یا نمیکنه، شما وظیفت را انجام بده. من بارها عرض کردم که در روایت ها آمده تخلقو به اخلاق الله، شما اخلاق خدا را داشته باش. اخلاق الهی چیه؟ ببین، کسی که نماز میخونه هم خدا نان بهش میده، کسی که نمیخونه هم میده، کسی که او را قبول داره و توحید را تسلیم داره هم خدا بهش میده، کسی که شرک میکنه هم خدا بهش میده، هم بهش نان میده، هم سلامتی میده، هم اولاد میده. در دنیا الله عز و جل هیچ امتیازی قائل نیست از نظر رزق و روزی برای کسی. چرا در تقسیماتی که هست به یکی بیشتر میده به یکی کمتر، ولی نگفته که به دارای چه اوصافی به مؤمنان من بیشتر بدم یا به کافران، نه، مطلق هست. اون یک تقسیم دیگری است که الله بهتر میداند. لذا شما این چنین باشید، گاهی شما مردم عزیز یکی را از خیشاوندان از اخلاقش، از رفتارش، از برخوردش خوشتون میاد بهش کمک میکنید، کسی دیگه خوشتون نمیاد اون کمک نمیکنید، این درست نیست. شما اون نگاه نکن، شما خودت نگاه کن، وظیفه تو چیه؟ گاهی یک پدری نسبت به فرزندان همین تبعیض را قائل میشه، گاهی یک شوهری نسبت به همسران، یک همسری مثلا ناشزه هست، بد زبان است، تند هست، خب به اون همسر دیگه بهتر رسیدگی کنه که مطیع هست؟ نه خیر، تو نگاه نکن اون چی کار میکنه، تو وظیفه خودت را ببین. لذا فرزندی که خوب هست یا خراب هست، شما وظیفه خودت را نگاه کن. معلوم نیست که از این فرزند کدوم دستگیرت بشه. همینی که ناصالح هست، وقتی که تو بهش احسان میکنی، همین فرزند متأثر میشه، صالح میشه، چه بسا. لذا اصلا شما نگاه نکنید که خوب و خراب کدیم، شما وظیفه خودتون را نگاه کنید. اینجا به ابوبکر صدیق همین گفته شد که شما که صاحب فضل هستی، شما وظیفه خودت را انجام بدید. نگاه نکن مسته مسکین چی گفته چی کرده. لذا الله می فرماید ولا یأتلی اولو الفضل منکم، سوگند یاد نکند، قسم نخورد اولو الفضل، دارندگان فضل و بزرگی از شما، و سعت، و همچنین دارندگان سعه، سعه یعنی اونی که خدا بهش وسعت داده، مال فراخ داده، مال زیاد داده، یعنی ثروتمندان، اینها قسم نخورند از اینکه ان یؤتوا للقربى، اینکه خیشاوندان را بدهند، والمساکین مسکین ها را بدهند، والمهاجرین مهاجرین را بدهند در راه الله. قسم نخور که من نمیدم. مثلا یه مسکینی شما همیشه بهش کمک میکنی، یه روزی عمل نسبت به شما بیادبی کرد، خب دیگه شما به خاطر بیادبی اون، این امتحان الهی است، شما دیگه جیرش را قطع نکن، شما بده، شما نگاه نکن اون به وظیفهش عامل هست یا نیست. لذا الله عز و جل دو چیز میفرماید، ولیعفو ولیصفحو، این خصلت را رب از بندگانش خیلی دوست دارد، ولیعفو، عفو کنید، چون رب خودش عفو است. اللهم انک عفو تحب العفو، بار اله تو عفو هستی، عفو کننده هستی، عفو را هم دوست داری. عفو چیزی است که خدا دوستش داره. خدا دوست داره بندگانش هم عفو بکنند، خود خدا هم عفو میکنه. لذا ولیعفو باید عفو کند، ولیصفحو در گذر باشد. عفو صفح چه فرقی دارند؟ عفو مربوط به قلبه، صفح مربوط به زبانه. یعنی ولیعفو از ته دل او را ببخشد، ولیصفحو با زبان هم بگو بخشیدند. از ته دل ببخشد به دلیل اینکه فکر بکند این مسکین فریب خورد، این نمیدونه، این که به من توهین میکنه نمیدونه وظیفه‌اش را، لذا ته دل نسبت به او چیزی نیاره، به اون عرض کنم که نسبت به او سوء الظن حتی پیدا نکنه. ولی یصفحو و بعد با زبان هم از او درگذر بشه. بعد الله عزوجل با جملات عجیبی ترغیب میده. الله میفرماید الا تحبون ان یغفر الله لكم، آیا مگه شما دوست ندارید که خدا شما را ببخشه؟ شما نمیخواید خدا ببخشه؟ وقتی که این جمله را ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنه شنید بی اختیار گفت والله اني احب ان يغفر الله لي، والله اني احب ان يغفر الله لي، قسم به خدا دوست دارم خدا منو ببخش. این در روایت صحیح بخاری و مسلم آمده. آلوسی اینجور نقل کرده بلا والله يا ربنا انا لنحب ان تغفر لنا. خدا وقتی پرسید شما دوست نداری خدا شما رو ببخشه؟ گفت چرا نه پروردگارا، سوگند به ذاتت ما دوست داریم تو ما رو ببخش. لذا ابو بکر صدیق فورا استغفار خواند، فورا از رب معافی خواست و برای سوگند خودش کفاره داد و بعد از این به مستح بیشتر احسان میکرد. که مستح کسی هست که خدا ما را به خاطر او سرزنش کرد، لذا بیشتر احترامش را داشت، بیشتر بهش کمک میکرد، بیشتر رسیدگی میکرد. لذا این جریان گرچه جریان خاصی هست ولی مصداقش من تو هم میتونیم باشیم. یعنی این خطاب اینگونه فرض کن که امروز به شما است. الا تحبون ان یغفر الله لكم، شما دوست نداری خدا شما را ببخشد؟ قطعا ما دوست داریم، پس شما هم ببخشید. شما خورده نگیرید بر بندگان، شما سخت نگیرید. اگر نزدیک شما زن شما، فرزند شما، برادر شما، عزیز شما نسبت به شما اجحاف کرد، نسبت به شما توهین کرد، نسبت به شما بیادبی کرد، از ته دل ببخش، دلت را صاف کن. الله این دوست دارد ولیعفو ولیصفحو. اون وقت وقتی که به خاطر خدا این باشد، الله عز و جل قطعا انشاءالله می بخشد، چون خودش وعده فرموده. والله غفور الرحیم، خداوند عز و جل بخشاینده و مهربان است. خب اینکه الله عز و جل نسبت به این افراد توصیه کرد که اینها را ببخشید، معناش این نیست که اینها جرم کوچیکی کردن، جرم اینا که خیلی بزرگه. لذا الله عز و جل مجدداً تکرار می فرماید. البته ببینی یه بار ما خواندیم که اونهایی که تهمت زدند در آیه گذشته، در صفحه گذشته ما خواندیم که آنهایی که تهمت زدند اونها ملعون هستند. والذی تولى کبره منهم له عذاب عظیم، کسی که متولی این متولی اصلی این امر هست برای او عذاب عظیم هست. و حال خدای عزوجل دوباره تهمت زنندگان را اینجا با کلمات شدیدتر ذکر می فرماید. نکته اینجا هست، نکته را بعدا میگم، اول ترجمه آیه. الله می فرماید ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، تخویف اخروی هست، بدون شک آنهایی که تهمت میزنند زنان پاک دامن را، المحصنات، آنهایی که پاک دامنیشان از طرف الله تایید شد، الغافلات، آنهایی که بی خبرند از این تهمت ها، المؤمنات، آنهایی که مؤمنه هستند، اینه که به ایمان عایشه قرآن گواهی داده. لذا آنهایی که این چنین زنها را تهمت میزنند، لعنو فی الدنیا والآخره، الله می فرماید این افراد ملعونند، مورد لعنت الله هستند در دنیا و آخرت، و لهم عذاب عظیم، برای این افراد عذاب عظیم هست. خب اون نکته که میخواستم عرض بکنم اینه که این آیه قبلا گذشت، چرا تکرار؟ یک بار خداوند عز و جل فرمود که لکل امرئ منهم ما اکتسب من الاثم، هر یکی از این تهمت زنندگان گناه خودش را به دوش میگیرد و اونی که متولی اصلی است له عذاب عظیم، عذاب عظیم. اینجا دوباره عذاب عظیم. مفسرین گفتن این تکرار نیست، اون چی که در اونجا گفته شد اون قبل از اعلام براءت است، یعنی اونهایی که هنوز خداوند اعلام براءت نکرده بود برای مادر مؤمنان، اونایی که تهمت زدند برایشان ضرب شلاق است، عذاب عظیم است، در آخرت اونایی که توبه نمی کن. اما این که اینجا گفته بعد از آیات، بعد از اینکه آیات نازل شد دیگه دل مسلمانان پاک شد، هیچ کس از مسلمانان دیگه نمی گفت، لذا بعد از اینکه آیات نازل شد هنوز کسانی هستن که تهمت میزنن. اینا کیا هستن؟ منافقین، اونایی که در دلشون بویی از ایمان نیست، اونایی که در دلشون نفاق است، ظاهر ایمان است. پس این آیات در ارتباط با کسانی هستن که بعد از نزول براءت هنوز تهمت میزنند. واضحتر و صافتر بگم که این آیات شامل افرادی مثل یاسر الحبیب خبیث است که اونها باوجودی که آیات قرآن نازل شده هنوز اشاراتی دارند و العیاذ بالله نسبت به ام المؤمنین کلمات نازیبا میگند. پس این آیات، و همچنین بعضی هستند می نویسند، بعضی هستند سخنرانی می کنند، اشاراتی در این آیات است که گویا الله عز و جل از همه اینها را در نظر گرفته. دقت بفرمایید، ان الذين يرمون المحصنات الغافلات، بدون شک آنانی که تهمت میزنند زنان پاک دامن را، الغافلات آن زنانی که بی خبر هستند، المؤمنات آن زنانی که مؤمنه هستند، تهمت زنندگان که این نوع زنها را تهمت بزنند، لعنو فی الدنیا والآخرة، اینها ملعون هستند، بر اینها لعنت الله است در دنیا و در آخرت، ولهم عذاب عظیم، برای آنان عذاب عظیم هست. این عذاب عظیم کی هست؟ یومت ظرف است، یعنی زمان عذاب عظیم را مشخص کرده. این عذاب عظیم یوم تشهد علیهم السنتهم، در آن روزی هست عذاب عظیم که گواهی میدهد بر علیه خود این تهمت زنندگان، السنتهم زبانهایشان، و ایدیهم و دستهایشان، دستهایی که به وسیله اون دستها بر علیه ام المؤمنین نوشتند اون دستها هم گواهی میدهد، و ارجلهم و پاهایشان، با آن پاها هر فعالیتی کردن اون پاها هم گواهی میدهند، بما کانو یعملون، اونها به تمام عمل کردشون گواهی میدهند. لذا در اون روز عذاب عظیم است و این افراد ملعونند، یعنی از رحمت خدا بدورند، هم در دنیا و هم در آخرت. لعنو فی الدنیا والآخره، از این کلمات سختر میخواید؟ شما ببینید که کسانی که نسبت به الله عز و جل شریک گرفتند، الله اونها را مورد مذمت و نکوهش قرار داد، فرمود ان الله لا یغفر ان یشرک بی، خدا نمی بخش. بعضی جا جهنم را هم ذکر کرده، اما با این کلمات معلوم میشه که الله عز و جل چقدر ناراضیه از این تهمت بزرگ و از این افتراء بزرگ. با این تندی، با این سختی، با این کلمات الله عز و جل تهمت زنندگان را نفرین میکند. لعنوا فی الدنیا والآخرة ولهم عذاب عظیم یوم اذی یوفیهم الله دینهم الحق. بازم بیان اون روز، آن روزی که به صورت کامل خدا میده دینهم الحق، یعنی جزای حقیقی اونها را. دین اینجا به معنی جزاست. ما در سوره حمد چی میخوانیم؟ مالک یوم الدین، ای یوم الجزا. بس یوفیهم الله، خداوند به صورت کمال میدهد جزای حق اونها را، جزایی که واقعا اونها شایستگیش را دارند، جزایی که اونها ارزش و لیاقتش را دارند. اینایی که به حریم پاک رسول الله تعرض می کنند، بهترین عبد الله، بهترین محبوب الله، الله عز و جل اونا را چه جزایی میده که سزاوار اونهاست؟ الله بهتر می داند. و یعلمون ان الله هو الحق المبین. حضرت علامه طانوی الحق را به تفسیر کرده به واجب، یعنی خداوند به اونها پاداش جزا میده، به کیفر اعمالشون میرساند. جزاؤهم الحق، جزایی که لازم و واجب است، اون جزا را میده. و اونجا وقتی که اینها به سزای اعمالشان برسند، و یعلمون ان الله هو الحق المبین، اذعان میکنند، میدونند که خداوند حق مبین بود، آشکار. لذا اونجا دانستن چه فایده داره توبه بکنه انسان، توبهش قبول نمیشه. اینجا توبه بکنه، از این آیات انسان متأثر بشه، از این آیات تکان بخورد و توبه بکند، هنوز رایی برایش هست. حال الله عز و جل قانون و قاعده کلی را بیان می فرماید. الله می فرماید الخبیثات للخبیثین والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات. این آیه دو تفسیر داره. تفسیر اول همونی که عموما در ذهن شما هست، عموم مفسرین همین را میگن، میگن الخبيثات و زنهای ناپاک سزاوار هستن للخبيثين، برای مردان ناپاک. والخبیثون، و همچنین مردان ناپاک، للخبیثات، برای زنان ناپاک. والطیبات للطیبین، و زنان پاک و پاک دامن، للطیبین، برای مردان پاک و پاک دامن. والطیبون، و مردان پاک و پاک دامن، للطیبات، برای زنان پاک دامن. یعنی الله عز و جل می فرمای اینها لایق هم هستند که یک بلا نسبت فاسد زانی میره با همون کسی مثل خودش ازدواج میکنه، کسی مثل خودش بی حیا باشه. معمولا آدم هایی که در این مسیر هستند دختران پاک دامن و دختران با حجاب را دوست ندارند و گاهی نسبت به حجابشون ایراد میگیرند، درگیر میشن، گاهی شکایت ها میآید که خدمت شما عرض میکنم. بعضی خواهران میگن شوهرانشون درگیر میشن که نمیخوایم شما این حجاب را داشته باشید، میخوایم که شما راحت باشید. لذا بعضی وقتها افرادی که تناسب داشته نباشند، زن پاکه شوهر درست نیست، یا شوهر پاکه گاهی زن درست نیست، تناسب که نباشه میبینیم اختلاف میفته، به هم میپاشه زندگی. پس زنان پاک لایق مردان پاکند. برای پیغمبر خودش خدای عزوجل خودش انتخاب میکنه. اولا که عایشه را در درس دیروز عرض کردم، ما در روایت ها داریم که عایشه را الله دستور داد ازدواج کن، بعضی زنها را الله دستور داد مثل زینب را، عایشه را. و پس هیچ وقت خدا که انتخاب بکنه، شاید ما بریم جای برای خودمون انتخاب بکنیم، انتخاب ما غلط در بیاد، یا اینکه برای یه دختری شوهری انتخاب بکنه انتخاب غلط در بیاد، بعد از مدتی از بین بره و بعد از مدتی جدایی بشه. اما خدا که انتخاب بکنه درست انتخاب میکنه. پس اولئک مبرئون، با توجه به این قانون این افراد بریاند، پاکند مما یقولون، از آنچه که این منافقین میگویند، یعنی از این تهمت ها بدورند، از این تهمت ها بری هستند. اما تفسیر دومش که شیخ ما حضرت حسین علی رحمه الله میفرماید، اینجا خبیثات به معنای عادات بد هست و سخنان ناپاک است، سخنان زشت رکیک و سخنان تحریک کننده. معناش اینه که الخبیثات للخبیثین، عادات بد، سخنان بد مثل تهمت زدن، این مال مردان بد است. معمولا مردان بد سخنان زشتی، سخنان ناپاکی میگویند. والخبیثون للخبیثات، و همچنین مردان بد برای سخنان بد. یعنی چه؟ یعنی اینها مردان بد همیشه عادات بد دارند، سخنان بد میگن، همیشه به زبانشون فحشه، همیشه دشنام دادن هست، همیشه کلمات رکیک هست، کلمات درست نیست. اشاره به این منافقین است که اینهایی که چنین سخنان ناپاکی و بالخصوص بعد از آیه، بعد از براءت، کسانی که بازم هنوز سخنان را میگند چون خودشون ناپاکند. پس مردان ناپاک، اینجا بحث مرد و زن نیست بر اساس این تفسیر، مردان ناپاک همیشه سخنان زشت و عادات بد دارند. و الطیبات للطیبین، اما عادات پاکیزه، سخنان خوب، سخنانی که در اونها حیا و عفت است، للطیبین، برای مردان پاک است. برای بحث مرد و زن نیست، مراد از طیبات و خبیثات عادات خوب، عادات بد، کلمات خوب، کلمات بد، کلمات فحش یا کلمات حیا. و الطیبون للطیبات، معنیش هم همینه که مردانی که پاکیزه باشند اونها برای عادات خوب خلق شدند، برای عادات درست. لذا حال اینجا ام المؤمنین عایشه، چون خودش طیب است، این کلمات ناپاک و کلمات نازیبا به او نمی چسبد. و همچنین دومین کس کی است؟ حضرت صفوان ابن معطل، صحابیه که اونجا در مؤخره جیش بود، چون خودش پاک هست لذا به اون این کلمات ناپاک نمی خورد. اولئک مبرئون مما یقولون، این افراد بری هستند، بدورند، پاکند از آنچه که منافقین نسبت به اونها میگویند. لهم مغفرة و رزق کریم. الله عز و جل آخرین اعلام را هم فرمود، اینایی که مظلومانه به اونها تهمت وارد شد، اینایی که تا مدتی زمین و زمان بر اونها تنگ شد، عرصه بر اونها تنگ شد، در مقابل این مصیبت عظما، لهم مغفرت، برای آنان مغفرت است از جانب الله، و بعد از مغفرت در بهشت. و لهم رزق کریم، رزق معزز، رزقی که اونجا نسبت به شخصیت و کرامت اونها اون رزق مناسب است. یا ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. اینجا مسئله افک اصلش در این سوره بیان شد. قبل از این چهار دستور ما خواندیم، چهار قانون، یکی درباره زنا بود علی عزب الله، یکی درباره تهمت بود، و یکی دیگه در رابطه با لعان بود، و یکی درباره نکاح زانی و زانیه، یکی درباره حدشون یکی درباره نکاحشون. شش تا از قوانین و آداب را بعد از این واقعه الله بیان می‌فرماید که اگر ما این قوانین را خوب توجه بفرمایید، نکته حساسی هست. اگر این قوانین الهی را ما در دستورات کار خودمون قرار بدیم، در زندگی خودمون عملی بکنیم، اون وقت از این مشکلات پیش نمیاد، از این مسائل کمتر پیش میاد. موضوع تهمت و موضوع بدنامی و گاهی موضوعات ناموسی که در جامعه اتفاق میفته، اینها بیشتر اتفاق میفته که ما دستورات الهی را نادیده نمیگیریم، نادیده میگیریم، رعایت نمیکنیم. اگر کاملا رعایت بکنیم، نه کسی میتونه تهمتی بزنه، نه کسی حرف دیگری، نه دردسری ایجاد میشه. ولی گاهی وقتی که اینها رعایت نمیشه، مشکلات درست میشه، بدنامی هم درست میشه و چندین قتل و خونریزی گاهی اتفاق میفته روی همین مسائل. انسان وقتی که نگاه میکنه ریشهش یک بی احتیاطی بوده، یک بی توجهی بوده. لذا امروز این آیات خیلی مهم هستند و می طلبد پدران برادران که امروزه دور دور فساد است، اوج تبلیغات برای بی حیایی است، اوج تبلیغات برای هر نوع مد هست. می طلبد که اهل ایمان حیایشون بیشتر باشه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم ایمان را وقتی که شعبه‌های ایمان را برشمردن فرمودند الایمان بضع و سبعون شعبه، ایمان 70 شعبه هست. بالاترینش فرمود توحید است، لا اله الا الله است که بدون این انسان نمیتونه مؤمن باشه. کوچکترینش را هم فرمودند که اینه که انسان نسبت به انسانهای دیگه خیرخواه باشه، مثلا سر راه مزاحمی هست، مزاحم را برداره تا انسان راحت رفت و آمد بکنن، تردد بکنن. مثلا وقتی شما میری سر جاده میبینید که سنگ افتاده، ماشینتون را پارک کن، بگیر اون سنگ را یه گوشه بنداز. این علامت ایمان تو هست، چون اگر این کار را نکنی این سنگ برای دیگران مزاحمتی ایجاد میکنه. چه بسا کسی بیاد با ماشین برخورد بکنه، واژگون بشه، انسانش کشته بشه. لذا تو باعث شدی که انسانی را نجات بدی از مرگ. گاهی انسان عمل اندکی میکنه اجرش خیلی مضاعف است. این را رسول الله جز ایمان فرموده. و در پایانی حدیث، مقصودم این جمله پایانی هست، در پایان حدیث رسول الله فرمود والحیاء شعبة من الایمان، حیا یک شعبه مهمی از ایمان است، شعبه بزرگی از ایمان است. لذا حیا همیشه باید در مسلمان و در وجود مسلمان باشه. لذا این آیات برای ما دستورات بیان می‌فرماید، قوانینی که این قوانین قوانین حیا هست. این تنگ نظری نیست. خیلی ها هستند، حتی بعضی از متجددین، کسانی که پیشرفته هستند، حتی بعضی از علمایی که تحصیلاتشون را تو دانشگاه ها گذاشتند داشتند، نسبت به بعضی از موارد حجاب که در بعضی از مناطق رعایت میشه، میگه اینا خیلی سرسخت گیرانه هست. نه خیر، اینا سرسخت گیرانه نیست، اینا پیشگیری هست. وقتی که الله عز و جل نسبت به رسول الله صلی الله علیه وسلم و ازواج ایشون می فرماید که اذا سألتموهن فاسألوهن من وراء حجاب، هر وقتی می خواستید از ازواج مطهرات چیز سوال کنید، از پشت پرده سوال کنید. خیلی هستن در مناطق دیگر بر این حجاب و پردهی که در مدارس خواهران ما گذاشته شده و از پشت پرده درس میدن ایراد میگیرن، میگن اینا تو دانشگاه ها میرن روبروی استاد میشینن، تو دبیرستان ها میرن، شما هنوز همون قدیمی هستید و همون کارهای قدیم را انجام میدید. هنوز قرآن این حکم را داره، دستورات قرآن که قدیمی نشده. لذا این دستورات را رعایت بکنید، اینها را رعایت بکنید، انشاءالله مشکلی پیش نمیاد. اولین قانون، اولین دستور، دستور استیزان، وارد خانه هر کی شدی با اجازه وارد شو، حتی نور چشمت، برادرت، بازویت، وقتی وارد خانه میشی در بزن، السلام علیکم بگو. وقتی در بازه از دور یک سلام، میگویند سه تا سلام سنتی، یک سلام، سلام استیزان. در گذشته مثل خونه های ما همه در و پیکر نداشتن که کسی بتونه وارد نشه، نه، در گذشته همینطور عرض کنم که یک ورودی بزرگی بود، بدون در مردم وارد می شدن، اما با اجازه. در که نبود که بزنه، می گفت السلام علیکم. این سلام را میگن سلام استیزان، یعنی از همون ورودی. وقتی که صاحب خانه می گفت و علیکم السلام، معنیش این بود اجازه داری. بعد می رفت وارد اتاق می شد، سلام ورود این دومی بود، می گفت السلام علیکم، باز جواب سلام. وقتی که سومی سلام، همون که وقتی خداحافظی می کرد. پس سه تا سلام هست. اولی سلام استیزانه. الان وقتی که وارد خانه میشید، حتی خانه نزدیکترین فرد شما، کسی گفت که یا رسول الله من میخوام وارد خانه بشم که مادرم اونجا هست، کسی دیگه نیست، من اونجا هم اجازه بگیرم؟ فرمود بله اونجا هم اجازه بگیر. گفت یا رسول الله مادرم هست. گفت باشه، مادرت باشه. آیا دوست داری وقتی که بری مادرت را در یک حالی ببینی که اون دوست نداره تو را به اون حال ببینه؟ مثلا داره لباسهایش را عوض میکنه؟ گفت نه. گفت پس اجازه بگیر. قانع شد. الان شما وارد خونه خودتون میشید، خب حریم خود شما، زن و بچه خود شماست، ولی امکان داره زن همسایه اونجا نشسته، چادرش هم سرش نیست، لذا درست نیست شما با اون حالت. حداقل اگر استیزان و اجازه اینجا لازم نیست، حداقل نشون بدید من دارم میام. یا الله، در زدنی و به اصطلاح صرفه‌ای. پس اولین حکم استیزان است. هر خانه میری اجازه بگیر. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا، ای مؤمنان، لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم، شما وارد خانه نشید غیر از خانه شما، حتی تستأنسوا، حتی که اجازه بگیرید، و تسلموا علی اهلها، و سلام بر اهلش بدید. اجازه و سلام. ذالکم خیر لکم لعلکم تذکرون، این بهتر است برای شما، شاید شما پند بگیرید از این احکام الهی، متذکر بشید. عرض کردم خانه برادر انسان بشه، شاید برادر اونجا نیست، زن و همسرش تنهاست، زن و همسرش هم در حالت خوبی نیست، لذا باید این مسئله رعایت بشه، نه اینکه ما بگیم ما خودمانی هستیم. بعضی وقتا کسی در میزنه یا اجازه میگیره، برادر دیگه میگه تو مثل غریبه ها داری رفتار میکنی. بله باید مثل غریبه ها رفتار بشه تا اینکه مشکلات پیش نیاد. ذا الله می فرماید فإن لم تجدوا فيها احدا، اگر نیافتی در آن خانه کسی را، کسی نبود، گفتند که هیچ که جواب نداد دیگه، فلا تدخلوها، وارد نشید. وقتی میگه یا الله، هیچ که چیزی نمیگه. بعضی میگن یا الله، همونطور میاند وارد میشن. نه، این درست نیست. وقتی که کسی گفت بفرما برو، شاید اونجا اون که جواب نمیده نمیخواد وارد بشی. جواب ندادن به معنی که اجازه نداری. پس وقتی که نیافتید اونجا کسی را، یعنی جوابی نیافتید، فلا تدخلوها حتی یؤذن لکم، وارد نشید تا اینکه به شما اجازه داده بشه. و ان قیل لکم ارجعوا فارجعوا، اگر گفته شد که آقا برگرد، اینجا کسی نیست، مرد نیست، برگردید، ناراحت نشید، هو ازکا لکم، این باعث پاکی بیشتری برای شماست. بعضی ناراحت میشند، میگه به ما گفته اینجا مرد نیست، خب من پسرمویش هستم، من فلانش هستم، ولی اگر مردش بیاد و ببینه که پسر عموی خانمم اینجا تو خونه نشسته، درسته؟ ازکا برای شما، باعث پاکی بیشتر قلب شما و سینه شما همینه که برو هر وقتی مردش بود بیا. لما فیه من سلامت الصدور والبعد عن الریبه، ازکا به این معنی است که سینه سلامت قلب و دوری از شک باعث میشه، این واقعا باعث دوری از شک میشه. وقتی میگه اینجا نیست آقا، خب برگرد. بعضی ها امروز متاسفانه اکثر مردم مدیونن، بدهکارن. بعضی ها طلبکارا میرند، گفته میشه اینجا نیست، خب گاهی به خلاف میگند، به خلاف هم گفتن نرین شما داخل. بعضی وقتا من میگه خب من تو پذیرایی میشینم تا بیاد. درست نیست، یک زن توی خونه تنهاست، شما دینی میخواید، طلبی میخواید، پولی میخواید، ولی اینجا بحث حیاست، بحث دوری از تهمت، دوری از بسیاری از مشکلات ناموسی است. درست نیست انسان بره وارد خانه بشینه تو پذیرایی میگه من میشینم هر وقتی آمد. بنابراین وقتی به شما گفته بشد ارجعو، برگردید، فرجعو، برگردید دیگه، هو از کالکم، باعث پاکی بیشتری برای شماست. والله بما تعملون علیم. این ترغیب به عمل است، ترغیب به سوی تعمیل است، به این که ما عمل بکنیم. ببین خداوند به اونچه که شما عمل میکنید خوب میداند، یعنی مصالح شما را میداند و این دستورات را داده. لذا خدا که میداند و این دستورات را داده، شما به حرف خدا عمل کنید نه به حرف نفس خودت. اما یه جایی هست، یه مکانی هست، مکان عمومی، بعضی اماکن عمومی هستند، اونجا لازم نیست اجازه بگیرید. یه سوپرمارکتی هست، یه هتلی هست، یه دفتری هست، هر کس اونجا وارد میشه تردد هست. لذا اینها را استثناء میفرما. اونجایی که به صورت خصوصی آدم از زندگی میکنن اونجا اجازه لازم است. لیس علیکم جناح، بر شما گناهی نیست، ان تدخلوا بیوتا غیر مسکونت، اینکه وارد خانه های بشید که مسکونی نیستند. مسکونی نیستند به معنی اینکه مثلا اداری هستند، تجاری هستند و چیزهای دیگه. فیها متاع لکم، و اونجا کاری دارید، مثلا اونجا وسایل شما هست، خب میری برد میداری، لازم نیست اجازه بگیری. والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون. البته تو هتل ها، اتاق ها الان قدیما مسافرخانه های عمومی بود، الان هتل ها اتاق ها خصوصیه. وارد اتاقی میخواستی بشید باید اجازه بگیرید، کسی که تو اون اتاق هست در چه شرایطی هست. بله دفترش که عمومی هست نه. بله والله یعلم ما تبدون و ما تکتمون، الله میداند هر چی که شما ظاهر میکنید، هر چی که مخفی میکنید، همه را میداند، چیزی که در دل شماست، چیزی که علنا عمل میکنید. خب این یک دستور شد، اولین قانون، قانون استیذان، قانون اجازه. این را باید آویزه گوش خودمون قرار بدیم، در هر جایی که متعلق به ما نیست و کسی دیگه هست، از عزیزان و نزدیکان ما هم هست، با اجازه بریم. قانون دوم، نگاه ها را باید حفظ کرد، چشم ها را باید حفظ کرد. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، ای پیامبر به مؤمنان بگو که چشمهاشون را پایین بگیرند. حفاظت چشم و حفاظت نگاه، این یکی از در واقع پیش مقدمه های حیا و عفت است. بعضی وقتا انسان، بعضی افراد هستن مریضند، نگاه میکنند، با این نگاه کردن ولو اینکه کاری دیگه هم نشه، برای همین نگاه کردن هم گناه میرسه. خوب توجه بفرمایید، نه گناه صغیره، گناه کبیره، چون که خدا من کرده. چیزی را که خدا من بکند ما انجام ندیم گناه کبیره هست. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم اعضا و جوارح را نام بردن، فرمودن اینا هم یک زنایی دارن. لِلْيَدَيْنِ الزِّنَا وَلِلْرِجْلَيْنِ الزِّنَا وَلِلْعَيْنَيْنِ الزِّنَا، چشم هم زنا می کنند. این زنای چشم وقتی که به صورت بلا نسبت شهوت انگیز انسان به یک نامحرمی نگاه بکند، البته شهوت انگیز که نگاه بکند زنا هست، گناه کبیره است. کسی چنین نیتی ندارد هم درست نیست، چون خدا من کرده. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، چشماشون را پایین بگیرند. و چشم در حدیث آمده که سهمی هست، تیری هست از سهام شیطان. شیطان نگاه میکنه از چه طریقی شکار بکنه، همواره دنبال، همونطور که شکارچی دنبال شکار است، اونم دنبال شکاری هست انسانها را برای جهنم. و چشم یکی از مقدمات زنا هست. خداوند فرمود ولا تقربوا الزنا، نفرمود زنا نکنید، نزدیک زنا نروید. نزدیک زنا نروید، نگاه کردن نزدیک به زنا رفتن است، ولی اینکه انسان مرتکبم نشه. مفسرین نوشتن لا تقربوا الزنا معنیش اینه که دواعی زنا را، اونهایی که باعث میشن، منجر میشن آخر، یکی از اونها نگاه کردن است. بنده به قول یکی از مفسرین در درس های گذشته هم عرض کردم 6 مرحله هستن برای اینکه انسان به العیاذ بالله طرف نامحرمی میرسد و رویش را سیاه میکند. 6 مرحله هستن. اولینش نگاه کردن است، نظرتون نگاه کردن، فابتسامتون. بعد از نگاه کردن مرحله دوم چیه؟ با هم دیگه تبسم کردن. فسلامون، بعد مرحله دوم به هم دیگه سلام گفتن. فکلامون، مرحله چهارم با هم دیگه سخن گفتن، یه جایی با هم صحبت بکنن سر را، 4 کلمه. فموعدون، مرحله پنجم با هم موعد و وعده تعیین کردن، فلان جا هم دیگر را ببینیم. فلقاء، مرحله ششم هم که هم دیگر را ملاقات کردن و تنها شدن علیاذ بالله و مرتکب شدن. پس این 6 مرحله است. اولین استارتش با چی هست؟ نظرتون، با نگاه. پس نگاه از دواعی زنا هست، از مقدمات هست که باید هر مسلمانی از این بدور باشد، محفوظ باشد. لذا الله می فرماید قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به مؤمنان بگو که چشماشون را پایین بگیرند. و یحفظوا فروجهم، شرمگاهشون را حفاظت کنند، یعنی عفتشون را. گویا چشم یه مقدمه است، میخوای عفتت حفظ بشه چشمت را پایین بگیر. ذالک ازکا لهم، این باعث پاکی بیشتری برای مؤمنین است. ان الله خبیر بما یصنعون، این ترغیب به عمل است، خدا خبر دارد آنچه که مؤمنین میکنند، یعنی اگر به این دستور خدا عمل کنند هم خدا خبر داره، اگر نادیده بگیرن برن نامحرم را تماشا بکنند هم خدا خبر داره. و قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن، این دستور دو طرفه هست، به زنان مؤمنه هم بگو یغضضن، پایین بگیرن چشمهای خودشان را. و یحفظن فروجهن، و از این طریق عفت و پاکیشان را حفظ کنند. ولا یبدین زینتهن، بعضی دیگر از دستورات که اینها منجر به مشکلات میشه. لذا خداوند میفرماید که این موارد را زنها رعایت بکنن. بیشتر در این موارد مرد هم باید رعایت بکنه، زن هم، اما بیشتر باید زن رعایت بکنه. زن یک گوهر گرانبها و ارزشمندی هست، الله عزوجل او را زیبا آفریده. خوب دقت بکنید، این ظلم بر زن نیست، این بها دادن به زن است. بعضی ها این را ظلم و اجحاف به زن میگوین، نابرابری در زن میگوین. نه، الله عز و جل زن را گوهر گرانبهای آفریده و گوهر که چیز ارزشمندی شما داشته باشید شما اون را هر جا نشان می نمیدید، از دزدها می ترسید. اگر شما واقعا یه چیز ارزشمندی داشته باشید شاید به هر کس نشان ندید، احساس خطر می کنید. زن چون ارزش داره، چون قدر و منزلت داره، الله عزوجل او را به شکل زیبای آفریده، در اون ظرافت هست، در اون زیبایی ظاهری هست، هم در صوت و صدایش، هم در اعضا و جوارحش، هم در شکلش. لذا این زن و بعض به زن اجازه داده که بیشتر بکند این زیبایی را، به اندازه‌ای که به مردها اجازه نداده. به زن گفته مثلا لباس حریر بپوشد، ابریشمی بپوشد که بهترین لباس است، مرد اجازه ندارد. به زن گفته طلا استفاده بکند که زیباترش میکند، مرد اجازه ندارد. به زن گفته از اون از کنم آرایشاتی که باعث رنگ میشن، یعنی رنگ ایجاد میکنه، مثلا دستها را رنگی میکنه مثل حنا، موها را بعضی ها رنگ میزنن، اجازه داره استفاده بکنه، مرد اجازه نداره. پس ببین بعضی زیبایی ها هستن، بعضی دیگه که بر چهره میکنند که شکل را و رنگ را رنگ دیگه ایجاد میشه، اینا را مرد اجازه نداره. زن یعنی زن را الله زیبا آفریده، اجازه داده خودت را زیباتر بکن. ببین این آزادی را الله به زن داده، اما نه اینکه جلوی نامحرم خودش را به معرض نمایش بگذارد. پس ظلم نیست بر زن، زن آزادتر هست، اما چون گوهر گرانبهایی هست، یه سری مجوزهایی هم داره که مرد نداره، با توجه به این مجوزها زن باید خودش را از کسی که احساس خطر از او میکنه، هر نامحرم باید ازش احساس خطر کرد، باید از او خودش را در پرده نگه داره، باید خودش را مخفی نگه داره. لذا الله می فرمه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، زینت خودشون را زنها ظاهر نکنند مگر آنی که ظاهر میشه خود به خود، اونی که خود به خود ظاهر میشه. مثلا بعضی وقتها زن دستها، بعضی کف را گفتن، کف دست، دستها ظاهر میشه، چهره بعضی وقتها ظاهر میشه. لذا اینایی که خود به خود ظاهر میشن، بعضی گفتن مراد همون لباس که انسان روش میپوشه، مثلا زن لباس های شیکی هم میپوشه، روش یک چادر خوب میپوشه، این چادر را دیگه نمیشه مخفی کرد، اینجا دیگه معافه. الا ما ظهر منها، اونی که خودش ظاهر میشه. وليضربن بخمرهن على جيوبهن بالخصوص، بعضی جاها حساسه. ببینید اون چی که قرآن میگه امروز داره با این مبارزه میشه، خواهر مسلمان گوش کن، اون چی که قرآن میگه امروز داره باش مبارزه میشه. الله عز و جل میفرماید که خمار را، خمار همون روسری و چادری کوچیکی را میگن که سر میندازد، این را بر گریبان بنداز، یعنی گردنت را به وسیله این حجاب کن و روی گریبانت بنداز. چرا؟ برای پوشیدن سینت پیراهنت هست، اما باز هم اون خمار را بنداز تا سینت خوب محفوظ بماند. یکی از اعضایی که باید تأکید بشه که هیچ ظاهر نشه سینه و بلا نسبت پستانها هستند. سریعتر میخوام بگم که خواهران بفهمند، سینه زن به اون معنی به معنی پستان. اما امروز در دنیای کفر، در مدل های غرب تبلیغات میشه که لباس طوری بشه، شما تو عکس ها دیدید لباس طوری بشه که این سینه نیم برهنه بشه، بلا نسبت و بلا تشبیه یک نصفش ظاهر بشه تا مرد ببینه، الاعیاذ بالله مرد تحریک بشه. بعضی ها به همین خاطر این کار را میکنن، مردها تحریک بشند. لذا چیزی که قرآن داره تأکید میکنه اونا داره عکسش عمل میکنند. ما الان در دوراهه هستیم، یا بریم به طرف کفر یا بیایم به طرف قرآن. یا بیایم مدل لباسمون را اونطور که او میگه درست کنیم، یا اونطور که قرآن میگه طوری باشد که کاملا سینه پوشیده باشه. و بعضی متاسفانه سینه از اون بخشای بدن هست که باید پوشیده بشه. بعضی جلوی نامحرم بچه را شیر هم میدن، نامحرم مثلا پسر امو هست، پسر دایی هست، یا برادر شوهر هست، هیچ پروایی ندارند. این خیلی خطرناک است. این عضوی هست که الله عزوجل به صورت خصوصی فرموده که وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ. حتی در یک تفسیری دیدم که این حجاب حجاب داخل خانه است، یعنی داخل خانه بغیر از شوهر. زن جلوی پدر ظاهر میشه، جلوی برادر، برادرزاده، خواهرزاده میان محارم، اما جلوی همینها طوری بکنه که اگر چهرهش ظاهر میشه، سرش، دستش، پایش ظاهر میشه، سینهش ظاهر نشه، خماری بر گردنش بندازه، چارقدی بندازه که سینه اش را بپوشد. حتی یکی از مفسرین همین گفته که این در رابطه با داخل خانه هست. بیرون چرا؟ ایشون استدلال هم قوی داره. ایشون میگه چون برای بیرون خدای عزوجل فرموده که یک جلباب یه چادری را میگن که از فرق سر تا ناخن پا میپوشه، برای بیرون که خدا اون جلباب را فرموده. پس این که گفته چارقد روی سینه‌ت باشه، این داخل خانه است که بقیه محارم حتی هستن، پدر و برادر هستن، اونجا زن سعی بکنه که سینهش جلو اینها حتی ظاهر نشه، چه برسه جلو نامحرم. یکی نامه نوشته بود، خیلی گلایه کرده از بعضی خواهران که متاسفانه رعایت نمی کنند، چون اهمیت این مسئله برایشون مهم نیست. نوشته بعضی از خواهران برای دکتر و مطب دکتر مراجعه می کنند، همونجا بچهشون را طوری شیر میدن که بقیه می بینند. اینا مطلقا درست نیست، گناه از گناهان کبیر است، از کبائر است. لذا الله می فرماید ولا یبدین زینتهن، زینت خودشان را ظاهر نکنند، الا لبعولتهن، مگر برای شوهرانشان، او آبائهن، یا پدرانشان، او آباء بعولتهن، یا پدران شوهر، او ابنائهن، یا فرزندان خودشان، او ابناء بعولتهن، یا فرزندان شوهر که از زنی دیگه فرزندی داره، او اخوانهن، یا برادرانشان، او بنی اخوانهن، یا برادرزاده، او بنی اخواتهن، یا خواهرزاده، او نسائهن، یا زنان خودشون. یعنی زینت را اگر یه زنی ظاهر میکنه، زنان خودشون، یعنی خودشون منظور مسلمان، زنان مسلمان. از این نسائهن بعضی مفسرین استنباط کردند که جلوی یک زن اجنبیه، یک زن غیر مسلمان، یک زنی که دیندار نیست، جلو او زن زینتهای خودش را نشون نده، ظاهر نکند. چرا؟ چون که اون زن امکان داره بره برای شوهرش تعریف بکنه، برای بقیه نامحرم ها تعریف بکنه، برای اونها که تعریف بکنه این زن این شکلی بود، اینطور آرایش کرده بود، چنان بود، چنین بود، گویا اون مردهای نامحرم دیدند. به این خاطر نسائهن، زنهای خودشون یعنی زنهای مؤمنه، اونهایی که تقوا دارند، اونهایی که با تقوا هستند، اونها نمیرند پیش نامحرم تعریف نمی کنند. لذا باید جلوی زنهای خودشون هم میتونن، فقط جلوی زنهای خودشون زینتهای خاص و آرایشهای خاص را نشون بدن. زنهای اجنبیه، زنهای بیگانه، زنهای غیر دیندار، زنهایی که به اونها اعتماد ندارید، هرگز جلوی اون زنها اون آرایشات و زینتهای خودتون را ظاهر نکنید. و بعضی وقتا شده زنی که بهش اعتماد نداریدم هرگز نکنید. بعضی وقتا جریانات تو شهر شما هم میشنوید که زنهای میآیند ناآشنا به عنوان گدایی یا به عنوان دیگه تو خونه، نگاه میکنن زنها چقدر طلا دارند، یکی از زینتها طلا است، بعدا میرن آمار را به دزدها میدند و بعدا مشکلات و فاجعاتی به بار میاد. لذا هر چی که ما به دستور قرآن و دستور خدا بیشتر توجه بکنیم انشاءالله خودمان نفع میبریم. لذا الله می فرماید او نسائهن یا زنهای خودشان او ما ملکت ایمانهن یا کنیزک ها، کنیزهایی که تو خونه هستند. مراد از ملکت ایمانهن بردهای مرد نیستن، فقط کنیزها. او التابعین غیر اولی الاربة من الرجال، یا جلوی اون مردانی که اون مردان از نظر اختلال حواس مشکل دارند. بعضی مردها هستند که سالم نیستند، کامل نیستند، بلکه از کنم که کمبود دارند، نارسایی دارند، از نظر عقلی توازن ندارند. اینها فقط چشمشون دوخته که کجا دری باز میشه برن اون در لقمه نانی گیرشون بیاد. اینا دیگه از هیچ چی نمیدونند. این نوع مردها مراد هستند. او تابعین، تابع اینها را چرا میگن؟ چون اینها دنبال مردم نگاه میکنه کی کجا میره دنبالش میره، به این خاطر میگن تابع. او تابعین غیر اولی الاربت من الرجال، نه اون صاحبان حاجت، یعنی بعضی ها که خودشون نیاز دارند، نیاز جنسی داره، اونا مراد نیستند از مردان، بلکه تابعین. تابعین اونهایی هستند که هم مغمشون فقط لقمنان است و بس. تفسیر خازن نوشته والمراد بالتابعین غیر اولی الاربه هم الذین یتبعون لقوم، اونهایی هستند که دنبال میکنند قومی را، مردی را، آقایونی را، لیصیبوا من فضل طعامهم، تا از غذای باقی ماندهشون به اینها چیزی برسه. لا همت لهم الا ذالک، دیگه هیچ هم مغمی نداره، همین یک لقمه را میخوان. ولا حاجت لهم فی النساء، و نیازی به زنها هم ندارن، یعنی از جهت مردانگی هیچ چی ندارن، چون اصلا از نظر عقلی توازن ندارن. پس جلو اینها زن میتونه ظاهر بشه. او الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء، یا اون طفلی که بر عورات نساء مطلع نیست، بر بسیاری از اسرار زنها خبر نداره، ولی متاسفانه امروز چون بچه های کوچک از همون ابتدا چشم گوششون باز میشه، با این شبکه ها و ماهواره ها و همه چیز را میدونن، این فضاهای مجازی. لذا اطفال هم به سن 10 و بالا که برسن خطرناک هستند. بنابراین از اینها اگر کسی احتیاط بکنه ضرر نمی کنه. ولا یضربن بارجلهن لیعلم ما یخفین من زینتهن. الله بالخصوص یک بی‌حجابی را ذکر میکنه. امکان داره زن از نظر پوشش کامل پوشیده، اما طوری راه میره که جلب توجه میکنه. جلب توجه میکنه برای چی؟ یا برای زیورالاتش راه میره، ای صدای زیورالاتش همه میشنوند، صدای علنگویش هست و صدای دستبندش هست و مثل بلا نسبت گوسفندی که زنگوله به گردنش هست دیگه، تا جایی که آج خانم میره هی صدا هست، همه مردها نگاه میکنن. لذا الله میفرماید این نوع رفتارها هم درست نیست، ولو اینکه کاملا خودت را پوشیدی. یا بعضی کفش های صدادار دارند، کفش های صدادار که این کفش ها را وقتی که میپوشند و میروند هر که نگاه میکنه تحریک میکنه این انسان، این بیهجابی هست ولو اینکه خودش را پوشیده. یا بعضی خواهران پوشششون خوبه، اما دیگه وسایل استفاده میکنند برای بیرون که باعث میشه مردها را تحریک میکنه. مثلا چنان عطری استفاده میکنه که جلب توجه میکنه. بعضی مغازداران، برادرانی که مغازداری میکنه، گاهی میپرسن میگن خانمهای تو مغازه میاند که بوی عطر اونها تمام فضا را میگیره، ما نمیدونیم چی کار بکنیم. اینها از کبائر است، از گناهان کبیره است، خلاف دستور خدای عزوجل است. همانطوری که عرض کردم زیبایی هایی که رنگ داره برای مردان جایز نیست، آرایش هایی که بو داره برای خارج، برای جایی که جلب نامحرم میکنه، برای زن درست نیست. در صورتی از این آرایش هایی که بو داره استفاده بکنه که در حریم خانه باشه، محرم محارم باشن، نامحرمی اونجا نباشه. وقتی به مغازه میره برای نانوایی میره دیگه ادخلون استفاده نکنه. اگر استفاده بکنه این جز موارد بی حجابی هست و موارد بی حیایی هست و باعث میشه که تحریک بشند نامحرم ها کل گناهش بگردن این فردی که این کار را کرده. لذا الله می فرماید ولا یضربن بارجلهن، پاهایشون را نزنن به زمین، لیعلم ما یخفین من زینتهن، تاکه آن زینتی که مخفی است اون چی بشه معلوم بشه. و توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون. سبحان الله، شاید قبل از این احکام کسانی رعایت نکردن، کسانی حدود خدا را اجرا نکردن، حال الله عز و جل ترغیب میده به سوی توبه. ای مؤمنان، ای زنان مؤمن، ای مردان مؤمن، شامل همه میشه، بیایید الان توبه بکنید. و توبوا الى الله جميعا ایها المؤمنون، رجوع کنید، توبه کنید به سوی الله همگی شما ای مؤمنان، لعلکم تفلحون، شاید شما رستگار بشید. یا بعضی به معنی یقین میکنند، وقتی توبه صادقانه بکنید یقینا رستگار میشوید. این سه تا حکم بود، قانون چهارم، سه تا قانون بود. قوانین را فراموش نکنیم. اولی استیزان، اجازه گرفتن. دومی اینه که میتونید، چشم ها را حفاظت کردن، هم مرد هم زن. سومی زینت ها را ظاهر نکردن. چهارمی و انکحوا الایام منکم و الصالحین من عبادکم و امائکم. الله می فرماید دخترانی که هنوز ازدواج نکردن و پسرانی که هنوز ازدواج نکردن، اینها را نکاح بدید، ازدواج بدید. یکی از صورتهایی که واقعا جلوی فساد را میگیره ازدواج هست. ازدواج وقتی به سن ازدواج رسید، امروزه سن ازدواج را تغییر دادند، امروزه میگن که ازدواج بعد از 20 و 25 تا خوب پختگی حاصل بشه. تا زمانی که پختگی حاصل بشه شاید این افراد مرتکب گناه بشند. لذا وقتی که خواستگار مناسب میاد و سن بلوغ رسیده، اون زمان انسان درنگ نکند، تأخیر نکند، ازدواج بده. همچنین پسران را، مردها را، بعضی مردها هستند که خودشون میگن ما ازدواج نمی کنیم، گاهی سنشون از 30 سال هم میذاره. چرا ازدواج نمی کنه؟ معتقد باید اول منزل داشته باشم، ماشین داشته باشم، درآمد داشته باشم، همه چیز را داشته باشم. شاید این برای همه میسر نباشه، شاید شرایط طوری باشه که هیچ وقت داشته نباشه. ازدواج یه امری هست که باید انسان خودش را، ایمانش را، عفتش را حفظ بکنه. بنابراین وقتی که شرایط فراهم شد، وقتی که هزینه های ازدواج را داشت، اگر منزلی نداره به اندازه اینکه کرایه بکنه منزل را داره، سن ازدواج بکنه. چه بسا افرادی هستند، شاید شما هم جز همین افراد باشید، که قبل از ازدواج چیزی نداشتید، بعد از ازدواج الله دری باز کرد، دری رزق را برای شما باز کرد. خیلی ها هستند، الله میبینه این بنده توکل کرده، زن گرفته، بچه داره، به توکل من الله عزوجل روزنه برایش باز میکنه. قبل از اون هرچی دنبال کار میگرده کار پیدا نمیشه. بعد از اون حاج آقا میبینه که زن و بچه داره گناه داره میبره سر کار. یا خیلی هستن به مجردها کار نمیدن، به متأهلها کار میدن. خب در ازدواج کردن حکمتهایی هست. بنابراین یکی دیگر از صورتهای جلوگیری از هر نوع فساد اینه که پسران و دختران شما وقتی که به سن بلوغ و ازدواج رسیدند و زمینه ازدواج فراهم بود ازدواجشون بدید. و انکحوا الایاما منکم، ایم میگویند هر پسری و دختری که همسر ندارد، شوهر ندارد یا زن ندارد، شامل بیوه هم میشه، بیوهی که همسرش طلاق داده یا مرده شامل اون هم میشه، اینها را عقد بدید. و همچنین و الصالحین من عبادکم و امائکم، بردهای شما و کنیزهای شما اونایی که صالح هستند. و الصالحین من عبادکم و امائکم، الان زمان بردهداری نیست. در قدیم مردم برده داشتن، کنیز داشتن، براشون کار میکردن، این برده ها را به پول میگرفتن. خب خدا میفرماید که اینها را اگر زن بدید بهتر تو خونه شما کار میکنند، با حیاتر میمانند. یا زن را کنیزه را شوهر بدی بهتره. خب آیا اینجا یه قیدی است و الصالحین من عبادکم، اگر صالح بود بهش زن بدیم، یا کنی صالح بود بهش شوهر بدیم، اگر ناصالح بود ندیم، معنیش همینه؟ نه خیر، مفهوم مخالف هیچ وقت اعتبار نداره از نظر استدلال. بلکه مراد از صالحین دو چیز میتونه باشه، یعنی اون کنیزها و غلامهایی که پرهیزگارند، صالحند، میتونن حق زوجیت را ادا بکنند. این نیست که مثلا غیر صالحی هست شما بهش زن بدی، فردا اون زن را حق زن را ادا نمی کنه، نه نفقهش را، نه بقیه حقوقش را. ناصالحه وقتی میدونی که یقین داری که این زنی که بهش بدم ظلم میشه به اون زن، خب این به این زن نده، به این معنی است. یا بعضی گفتن و الصالحین معنی لغوی هست، یعنی الصالحین للنکاح، کسانی که برای نکاح صلاحیت دارن. منظور اینه که به سن بلوغ رسیده، بزرگ شده، عنی نیست، مشکل مردانگی نداره، اونها که صلاحیت نکاح دارند. این یکون فقرا، ببین نکته ای که قبلا عرض کردم که رزق و روزی را الله میده، اگر فقرا باشند یغنهم الله من فضله، الله از فضلش اونا را مستغنی می سازد. شما ازدواجشون بدید، دختر شوهرش بده، پسر زنش بده، و برایشون برنامه ریزی هم بکنید، اما اعتماد و توکل به ذات الله عز و جل باشد. والله واسع علیم، الله عز و جل واسع هست، یعنی در رزقش وسیع هست، خیلی زیاد است، هر کسی را میده، علیم داناست. وليستعفف الذين لا يجدون نكاحا حتى يغنيهم الله من فضله. ببین کسی که واقعا توانایی ازدواج نداره، جوانی هست پول نداره، یا دختری هست خواستگار نداره، گاهی امکان داره فشار بر او وارد بشه، هم بر پسر هم بر دختر. الله اینجا توصیه میکنه که اینها عفت خودشون را حفظ کنند، اینها پاکی خودشون را حفظ کنند، هم پسران هم دختران. وليستعفف، باید عفیف بمانه، پاک و پاک دامن بمانه. الذين هم پسرانی و دخترانی که لا یجدون نکاحن، یعنی شرایط نکاح را نمییابند، زمینه نکاح برایشون نیست، چون مثلا مهر ندارن بدن، نفقه ندارن و هزینه های عروسیشون را ندارند، یا دختر که خواستگاری نداره. حتی یغنیهم الله من فضله، حتی که خداوند اینها را از فضل خودش مستغنی بسازد. از این آیه علما استنباط کردند که وقتی که بر اینها فشار هست، فشار را تحمل بکنند، و روی نیاورن به کارهای نامشروع. کارهای نامشروع مثلا چی؟ الاعوذ بالله، زنا، صیغه، متعه، نکاح موقت، استمناء بالید، اینا تمام نامشروع هستند. کسی بگه من مثلا نمیتونم زن بگیرم ولی خب برای یکی دو شب میتونم، نه، این حرام است. باید پاک بمانی، باید تا زمانی که الله برات زمینه، شاید امتحانی هست، اگر در این امتحان موفق بشی الله تعالی همه چیز برات فراهم بکنه، لذا باید عفیف و پاک بمانی. الله می فرماید والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم. کتابت یا مکاتبت یک اصطلاحی هست در بردهداری که امروز نیست، شاید شما کمتر اینو متوجه بشید. در زمان قدیم کسی که غلامی داشت، غلام را یا میفروخت یا آزاد میکرد یا نگه میداشت. یکی از صورتها کتابت بود. کتابت اینه که مثلا به غلامش میگفت اگر بری کار بکنی، درآمد داشته باشی، 10,000 درهم برای من بیاری، این 10,000 درهم عوض آزادی، بعد از اون آزادی. خب این غلام میرفت کار میکرد، اون پول را که تی کرده بود میامد به مولا میداد، اون که میداد دیگه آزاد میشد. لذا الله میفرماید والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم. اون غلام های شما که می طلبند کتابت را، از شما میخواند که اونا را مکاتب قرار بدید، از اونها پول بگیرید، فکاتبوهم، شما هم همین کار را بکنید، شما اونها را مکاتب بکنید، ان علمتم فیهم خیرا، اگر شما در اونها خیری میبینید، یعنی میدونی که آزاد بشه بهتره، بذار پولش را پرداخت بکنه، تو که مفت آزادش نمیکنی، 10,000 درهمت را پرداخت بکنه و آزاد بشه. وقتی که غلام با مولایش عقد کتابت بست، خب قبلا غلام به این غلام نمیشه زکات داد، چون که غلام هرچی مال داشته باشه مال آقایش هست، شما که بهش زکات بدید در واقع به آقایش دادی. اما الان نه، الان چون برای خودش کار میکنه و باید بدل کتابت بده، الان خدای عزوجل به بقیه مؤمنین میفرماید که این را میتونید زکات بدی. ببینید و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، به اینها بدید از مال الله. مال الله چیه؟ زکات است، اونی که خدا به شما داده. ولا تکرهوا فتیاتکم علی البغاء. الله میفرماید کنیزهای خودتون را بر زنا وادار نکنید. متاسفانه در زمان جاهلیت یکی از رسومات این بود که بعضیا که کنیز داشتن، کنیزها را به پول میگرفتند، این کنیزها را اجاره میدادند، همون صورتی که مثل نکاح موقت است. کنیزها را اجاره میدادند به مردها شبی فلان مبلغ، همونطور که خیلی از خانه های فحشا و فساد امروز در دنیا هست. بعضی مردم هستند که اجیر میکنند الاعوذ بالله زنهای ناپاک را و یه چیزی به اونها میدن، بعض اونها را اجاره میدن جاهای دیگه. الله میفرماید کنیزهای خودتون را شما ندهید. اما اینجا یه قیدی هست، ان اردنا تحسنا، اگر اونها اراده پاکی داشتند، معنیش اینه که اگر کنیز نمیخواست پاک بماند، میخواست ناپاک بشه، بعد بدید، نه، این قید را الله عزوجل برای یک نکته مهمی آورده. اون اینه که اون کنیز کنیز است، معمولا برده و کنیز از نظر نسب پایین است، اون کنیز است و اون حیا و عفت داره و میگه که نمیخوام این کار بکنم. تو که خانواده هستی، تو که خودت را آزاد میدانی، تو که خودت را بالاتر میدانی، حر میدانی، تو چقدر بی ارزشی که تو میخوایی، اون نمیخواد، تو میخوایی. اصل این آیات را گفتند که این آیات در رابطه با عبدالله ابن ابی منافق نازل شد که دوتا کنیز داشت و این کنیزها بیچارها در رنج بودن، نمیخواستن، اما این اونها را به اجاره میداد. قال المفسرون، مفسران گفتند که نزلت فی عبدالله ابن ابی ابن سلول المنافق. این آیه درباره عبدالله ابن سلول منافق نازل شد. کانت له جاریتان، دوتا کنیزک داشت، یقال لها موسیکه و معاذه، اسم یکی مسیکه بود، یکی اسم یکی معاذه بود. و کان یکرههما علی الزنا، اونا رو مجبور به زنا می کرد. چرا؟ چونکه ضریبت یأخذ منها، به خاطر پول اجاره که از اونها می گرفت، درآمد داشت، نه به خاطر درآمدش. لذا الله عز و جل می فرما این کنیزک های بیچاره رو بر زنا مجبور نکنید، زمانی که اونها خودشون، حتی اونها خودشون اراده چی دارن؟ عفت و پاکی دارن، ولی شما ندارید. یعنی اینقدر پستی، از یک کنیز پستر، از یک برده پستر، چطور خودت را خانواده میدانی، قومی میدانی؟ لتبتغوا عرض الحیات الدنیا، تا که شما بطلبید زندگی دنیا را، کالای دنیا را. یعنی میخوای این کار را بکنی تا اینکه چند ریال بهت برسه. و من یکرهن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم. اما هر کسی این کنیزک های مظلوم را مجبور بکنه، خداوند بعد از مجبور کردن اونها غفور و رحیم است. یعنی اونها مجبورن تن به این ذلت دادن، خدا اونها را میبخشه، ولی شما ای که عامل این کار بودید، شما را خدا نمیبخشه. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. الله عز و جل بعد از این احکام ترغیب میده، میگه ای مسلمانان، ما برای شما، به سوی شما نازل کردیم آیات واضح، آیات روشن. از این آیات استقبال بکنید، همچه آیات توحیدی که مربوط به اعتقاد و ایمان شماست، و چه آیاتی که مربوط به عمل و حیا و عفت و پاکدامنی شماست. اینها را سر لوحه زندگیتون قرار بدید تا زندگی پاکی داشته باشید. و مثلا من الذین خلو من قبلكم، و همچنین نازل کردیم برای شما نمونه های عذاب. مثل به معنی نمونه عذاب، نمونه عذاب از آنانی که گذشتن قبل از شما، اونایی که قبل از شما گذشتن، اونا تمرد کردن، چطور عذاب سخت آمد برای اونها. لذا نگاه کنید که برای شما عذاب نیاد، شما تمرد نکنید، شما سرکشی نکنید. و موعظة للمتقین، و همچنین ما نازل کردیم آیاتی که موعظه هستن، پند و اندرز هستن برای متقین. هر کسی واقعا اهل تقوا باشد، بهترین پند برایش آیات قرآنه. از هر وعظی، وعظ قرآن بلیغ تره، چون اینجا این وعظ، وعظ الله است، کلام الله است، کلام زید و امر نیست. پس بهترین موعظه را الله نازل فرمود. الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكات فيها مصباح. الله عز وجل چون فرمود آیات مبینات، که در این آیات هم احکام اعتقادی هستند، هم احکام عملی هستند، حال یکی از اون آیات که در رابطه با توحید است. الله عز و جل خودش را نور السماوات فرموده. الله نور آسمان ها و زمین است. نور به معنای منور بعضی گفتند، روشن کننده. آسمان و زمین را الله است که روشن کرده. ببینید این زمین با این وسعت، وقتی که شب هست ما هزاران چراغ روشن میکنیم، یک گوشه ای روشن میشه، اما الله عز و جل به وسیله یک چراغ تمام زمین و آسمان را روشن کرده. چه روشن کننده هست. و بعضی گفتن نور به معنی مدبر، متصرف، گرداننده. قال مجاهد مدبر الامور فی السماوات والارض. خداوند عز و جل امور را در آسمان ها و زمین مدیریت می کند. اداره کننده اصلی الله است، صاحب الزمان نیست. الله است که اداره می کند زمین و آسمان را. هر کس که مریض از شفا می خواد از او بخواد، هر کس که تجارتش مشکل داره، رونق میخواد از او بخواد، حس کرد که فرزند میخواد از او بخواد، هر کس که مشکل و درد دیگری داره درمانش را از او بخواد. چون مدیر اصلی، اداره کننده اصلی، مدبر و متصرف اصلی او هست، نه کسی دیگه، نه فرشته ای هست، نه نبی هست، نه امامی هست، نه پیر هست، نه فقیر هست، الله هست فقط. نور السماوات والارض یعنی یدبر الامر فيها، مدبر الامور في السماوات والارض. و بعضی گفتن تفسیر قرطبی نوشته المعنى، معنای آیه این است که بهی یعنی به قدرتی، به وسیله الله و به قدرت الله، انارت ازواؤها و استقامت امورها، تمام دنیا روشن شد و تمام امور قائم شد، همه امور انجام میگیره. ببینید زمین کشت خودش را میده، آسمان آب خودش را میده، خورشید گرمی خودش را میده، تابش خودش را میده، شب سکون خودش را میده، روز روشنی خودش را، هر چیزی وظیفه خودش را انجام میده. این به دلیل اینکه الله به اونها این وظایف را داده. و قامت مصنوعات، و همه مصنوعات اون چی که خدا درست کرده داره درست میشه، زاد و ولد حیوانات، چارپایان، گوسفندان، شترها، شیر اونها، درختان میوه خودشان را میدن، کشتزارها ارز کنم محصولات و حبوبات خودشان را میدن، همه مصنوعاتی که الله ساخته، همه مصنوعات داره تشکیل میشه. این اداره کننده اصلی کیه؟ هیچ که نیست بغیر از الله عز و جل. مثل نوری، اینجا مثالی برای نور الله عز و جل بیان شده. مثل نوره کمشکات فیها مصباح، مثال نور الله عز و جل، مثل اولی مثال را توجه کنید، مثل چراغی هست که در یک تاقچه گذاشته. الان ماشاءالله چراغای خوب و قوی ما داریم، ولی کسانی که زمان قدیم را دیدند یا الان روستاهایی که برق نیست دیدن میدونند، بهترین مثال را متوجه میشن. معمولا چراغهایی که برای نور استفاده میشه، چه اون چراغهای توری، چه این چراغهای از کنم فانوس، اینها را بخوان نورشون بیشتر بشه در یک تاقچه میذارن که از سه طرف نور نره به پشت سر، نور به همین یک طرف بتابد. پس می فرماید مثال نورش کمشکات فیها مصباح، مثل تاقچه ای هست که در آن چی باشد؟ تاقچه چراغی باشد. باز المصباح فی زجاجه، ببینید وقتی که مثل شعله شم یا نور فتیله روشن بشه، این خودش یه مقدار نور داره، اما یک شیشه شفاف شما رویش بزنی نصب بکنید، این شیشه چیکار میکنه؟ نور را منعکس میکنه، بیشتر میکنه یا نه؟ پس الله میفرماید که المصباح فی زجاجه، اون چراغ هم در شیشه هست، یعنی شیشه ای دارد. و بعد اون شیشه چنان، بعضی وقتا شیشه کثیف خوب نور منعکس نمیشه، از زجاجه تو کأنها کوکب دری، شیشه هم چنان شفافه، چنان سفیده، چنان می درخشد، هیچ لکه‌ای بر اون نیست، گویا اون ستاره درخشنده‌ای هست، کوکب دری، چنان شفاف. و باز ببینید کسانی که در قدیم با نفت و روغن سر و کار داشتن، می دونن که نفت هر اندازه که آشغال داشته نور ضعیف‌تر بوده. الان هم گاز، وقتی که همین گاز مایه وقتی که آب داشته باشه خوب خوب نمی سوزه. پس نفت هر چه صافتر بشه و هر چه خالصتر بشه، نور چراغ بیشتر میشه، قدرت نفت هر چه بیشتر بشه. در قدیم به وسیله روغن ها روشن میکردن، نفت که کشف نشده بود، اختراع نشده بود. روغن مثلا روغن زیتون روغن خوبی بود برای روشن کردن چراغ. اما روغن زیتون تا روغن زیتون داریم، بعضی چون اصلی و غیر اصلیش با اون درخته، بعضی درخت ها هستند که شرایط جوی خوبی دارند، بعضی درخت ها هستند شرایط خوبی ندارند. مثلا یه درختی هست که کمتر خورشید بر اون میتابد، بیشتر در سایه هست، این درخت محصولش زیاد خوب نیست. زیتون مثلا روغنی که از اون گرفته بشه زیاد خالص نیست، زیاد درخشنده نیست. اما یک درختی که در وسط باشه، یعنی نه در کناره دیوار است، نه در کناره کوه است، نه سایه بر او افکنده، صبح که خورشید تازه طلوع میکنه بر این درخت میتابد، تا که خورشید غروب میکنه بر این درخت میتابد، خوب که بر این درخت میتابه، این درخت دیگه محصولش خیلی عمده خواهد بود. هر اندازه که در شرایط جوی بهتری باشد، مثلا شما دیدید باغهایی که سر تپه ها و کوه ها هستن، اینا محصولات بهتری دارن چون سایه کمتر بر اونها میفته. بنابراین الله میفرماید که این چراغ روشن شده من شجرت مبارکت، از زیتون اون درخت مبارکی، که زیتونت، درخت زیتون که لا شرقیت ولا غربیه، نه جانب شرق است نه جانب غرب. ببین اگر جانب شرق باشه خورشید بر او صبح، همون اول صبح میتابه، بعد که بالا بشه سایه میفته. جانب غرب باشه بعد از ظهر، یعنی خوب خوب از نور خورشید بهره مند نمیشه. اما در وسط باشه، نه شرق نه غرب، از هر طرف خورشید بر او چی میتابد. لا شرقیت ولا غربیت، آلوسی نوشته ای ضاحیت للشمس، خورشید بر او خوب میتابد. لا یذلها جبل، بر او سایه نمی اندازد کوهی، ولا شجر و نه درختی، ولا یحجبها عنها شیء، هیچ حجابی در مقابل اون خورشید نیست. من حین تطلع الى ان تغرب، از زمانی که خورشید طلوع میکند تا غروب میکند خورشید چیه؟ بر این میتابد. و ذالک احسن لزیتها، این شرایط برای روغنش خیلی خوبه، چنان خوبه که این اصلا گاهی نیاز به کبریت نداره، خود به خودی میخواد روشن بشه، چنان آماده افروختن و روشن شدن است. ببینید یکات و زیتها یضی، نزدیک است که همین روغن خودش روشن بشه. ولو لم تمسس نار، گرچه به اون ناری به اون آتشی هیچ نرسد. مثلا همین نفت که ما چی میکنیم، استفاده میکنیم برای چراغ ها، هرچی که خالص بشه، هرچی که این نفت خالص بشه بهتر چراغ میسوزه، آتش روشنتره، درخشنده تره. و گاهی این نفت را خالصتر میکنند. چطور خالصتر میکنند؟ به این شکل که از این نفت خلاصه میگیرند. شما بهتر میدونید که از چندین فیلتر رد میشه تا بنزین درست میشه، اون وقت میدونی که برای آتش چقدر آماده باشه، تا که کوچکترین جرقه بشه آتش میگیره، پس اون خیلی خالصه نه نسبت به نفت. بنابراین الله میفرماید که از چنین چراغی، از چنین روغنی چراغی روشن بشه، چراغم شیشه شفافی داشته باشه، اون شیشه شفافش در تاخچه گذاشته بشه، نورش چطور منعکس میشه، خیلی نور داره، درسته یا نه؟ لذا این مثال مثال نور الله است، این مثال مثال توحید و وحدانیت الله عز و جل است، که توحید خدا اینطور آشکار است، شفاف است، هیچ نیازی به توضیح هم ندارد. یعنی اگر انبیا نمی آمدن هم شما باید خدا رو می شناختید، شما از این زمین می شناختید، از این آسمان، از این نظام منظم. انبیا آمدن مثل همون کسی که افروخت روشن کننده چراغ است، و می افروزد چراغ را، انبیا آمدند روشن کردند، نور توحید را به شما نشان دادند، شما را آشنا کردند، کتاب ها برای همین نازل شد. ولی اگر اینها نمی آمدند، هم باید شما با این قدرتی که الله داره، با این مظاهری که الله عز و جل در عالم داره، که گاهی در قرآن الله تعریف میکنه و دلائل بیان میکنه، انسان تعجب میکنه بر اینهایی که خدا را قبول ندارن چی توجیه میکنند. اصلا گاهی دستگاهی که در درون خود انسان است، این دستگاه‌های مختلف، قلب یک کار میکنه، معده یک کار میکنه، کبد یک کار میکنه، کلیه یک کار میکنه، یکی کارش پمپاژه، یکی کارش فیلتره، یکی کارش عرض کنم پخش کردن به تمام بدنه، دستگاهی که 24 ساعت کار میکنه، اینا خود به خود همینطور درست شده، به صورت طبیعی درست شده، در تمام انسان ها به صورت یکسان خود به خود خلق شده. این انسان هایی که خدا را قبول ندارن، تو مغزشون چیه؟ کاه هست یا مغزه؟ لذا الله عز و جل می فرماید دلائلی از گاهی انسان در عالم نگاه میکنه، ببین خورشید سر وقت طلوع میکنه، کارش را انجام میده، تمام جهان را روشن میکنه، گرمی میده، حرارت میده برای زمین ها، برای کشاورزی ها، برای باغ ها، برای وجود خود انسان ها. بعض وقتش تمام میشه، میره غروب میکنه، دوباره از فردا منظم، یک دقیقه نه جلو نه عقب، ماه ها کذا، ستاره ها کذا، اینا تمام یک نظام هست، به این صورت منظم است. این خود به خود است، این کیف متفق است. معلوم میشه که قدرت بسیار قوی هست پشت سر که اینها را داره میگردنه. چرا اصحاب کهف هنوز خدا را خوب نمیشناختند؟ اونجا وقتی که رفتن دیدن قوم ما بت‌ها عبادت میکنن، این جوان ها گفته اصلا به دل نمیشینه ما اینها را عبادت کنیم، اینایی که خودمون با دست خودمون ساختیم. ربنا رب السماوات والارض، رب ما باید اون ربی باشه که رب این آسمان ها و زمینه، اینها را درست کرده. لن ندعو من دونه اله، بغیر از اون رب ما را دیگه معبودی اصلا فریاد نمیزنیم، نمیخوانیم. پس انسان از این آسمان ها، از زمین، از دریاها، از وجود خودش، از حیوانات، چه حیواناتی، چه زیبایی های الله عز و جل آفریده. انسان باید خود به خود خدا را بشناسه، با همین عقل خدا را بشناسه. ولو لم تمسسه نار، گرچه روشن کننده نیاد این چراغ را روشن نکنه، انبیا آمدند روشن کردند، به دنیا الله را معرفی کردند، حقایق را گفتند، ولی اگر نمی آمدند هم ما باید می شناختیم. لذا توضیحات انبیا و بالخصوص توضیحات قرآن و معرفی قرآن الله را و معرفی رسول الله الله را میشه نور علی نور. این چی است؟ نور علی نور، یعنی خدای عزوجل از قبل با دلائل روشن بود معرفت خدا. الان که رسول الله آمد برای ما بیشتر تعریف کرد، قرآن برای ما دلائل بیشتر بیان کرد، دیگه شد نور علی نور، نور بیشتر تابنده شد، بیشتر روشن شد. الان اگر کسی شک داشته باشه، الان با وجود این اگر کسی بیاد به طرف شرک، واقعا از این انسان نمک نشناستر وجود نداره. لذا الله می فرماید یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسه نار، نزدیک است که روغنش روشن بشه گرچه به او نرسد آتشی. نور علی نور، نوری هست بر نور، یعنی تعلیمات انبیاء و قرآن کریم. یهدی الله لنوره من یشاء، الله برای نورش به سوی نورش هدایت میکند کسی را که بخواهد. و یضرب الله الامثال للناس، الله این مثال ها را برای مردم بیان میکنه تا مردم بفهمند. واقعا مثال های جالبی هستند برای فهم، برای درک مسئله. مثال در قرآن به کثرت بیان شده، الله مثال بیان میکنه تا ما بفهمیم حقیقت را، خدا را بیشتر بشناسیم. والله بكل شيء علیم، الله به هر چیز علیم و داناست. خب این با یک دلیل عقلی و با یک مثال الله توحیدش را تفهیم کرد. حال دلیل نقلی، الله می فرمه مردانی هستند، مردانی هستند که شب و روز در خانه ها عظمت و بزرگی الله را بیان می کنند. این فی بیوتن متعلق است با فعلی که بعدا میاد، یسبحو، یعنی یسبحو فی بیوت. این مردان در خانه خودشان الله را چی می کنند؟ پاکی خدا را بیان می کنند، تقدیس الله را و توحید خدا را. فی بیوت اذن الله ان ترفع، مراد از اذن اینجا امر است، در خانه هایی که خدا امر کرده. ان ترفع مراد از رفع تعظیم است، والمراد بالاذن الامر والمراد بالرفع التعظیم روح المانی. لذا در الله عز و جل دستور داده که ان ترفع، عظمت خدا بیان بشه. یسبح فی بیوت و یذکر فیها اسمه، و در آن خانه ها نام الله یاد بشه. مراد از ذکر نام الله، ابن عباس میگه توحید، المراد بذکر اسمه توحید، یعنی ابن عباس. یسبح یعنی الله می فرماید که تسبیح میگویند، تقدیس و پاکی بیان میکنند در این خانه ها برای خدا صبح و شام. کی؟ چه کسانی؟ رجال، مردانی. یعنی الله عز و جل می فرماید از این آیات متأثر شده، مردانی در خانه های خدا در مساجد شب روز توحید خدا را به زبان دارن. سبحان الله، الحمد لله، لا اله الا الله. مردانی که اعمالشون، این عقایدشون، اعمالشون بسیار پاک نیک. الله می فرماید لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. مردان خدا باید این صفات در میان در وجود ما باشد. الله می فرماید این مردان را غافل نمی کند تجارتشان و داد و ستدشان و بیع و شرایشان، عن ذکر الله، از یاد الله، و اقام الصلاة، از اقامه نماز بالخصوص، و ایتاء الزکات، از پرداخت زکات. هم موحد و یکتا پرستند، پاکی و توحید خدا را بیان می کنند، و هم بعد از اون در باب اعمال تجارتشون، مال و منالشون مزاحم نیست، مزاحم دینشون نیست، مزاحم نمازشون نیست، مزاحم زکاتشون نیست. چرا؟ چونکه از الله می ترسن. یخافون یوما تتقلب فیه القلوب والابصار، این مردان می ترسن از آن روزی که تتقلب فیه القلوب والابصار، در آن روز قلب و چشم همه منقلب میشه. متحیر انسان، حیران چیکار بکنه از وحشت اون روز. لذا این مردان چیکار میکنند؟ حق خدا را ادا میکنند، هم توحید، هم نماز، طاعت و بندگی، هم زکات، هم عبادت مالی، هم عبادت جانی. لیجزیهم الله، این لام لام عاقبت است. یعنی این مردان یسبح فی بیوت ولا تلهیهم تجارتون، نتیجه این میشه لیجزیهم الله، عاقبت این میشه الله اینها را پاداش میده. احسن ما عملو، بهترین اعمالشون، یعنی پاداش بهترین اعمالشون را الله بهشون میده. بماند که و یزیدهم من فضل، از فضل خودش بیشتر به اونها میده. والله یرزق من یشاء بغیر حساب، الله از که رزق میده هر کسی را که بخواد بدون حساب، یعنی به کثرت. این رزق، رزق بهشت است، چون بحث جزای اونجا است. الله بی شمار میده، بی حساب و کتاب میده. فقط میخواد که این مردان خدا هم درونشون خوب باشه، اعتقاد و ایمانشان، هم عملشون خوب باشه. اما در مقابل این کفار، اونهایی که به این نور اعتقاد ندارند، الله می فرماید والذین کفروا اعمالهم، کسانی که کفر کردن، شاید این شایبه در ذهن بیاد که اینها خب کفر کردن ولی عمل زیاد کردن، شتر کشتن، گوسفند کشتن، برای خدایان به مردم فقیر بینوا کمک کردن. الله می فرماید اعمالهم کسراب، اعمال این انسان ها مثل سراب هست. سراب که در فارسی هم سراب میگن. بقیعت، این سراب در یک میدانی هست، در یک بیابانی هست. یحسبه الظمآن ماء، آدم تشنه وقتی که او را میبینه فکر میکنه آب هست، میبینه او یک کیلومتر اونجا آب هست، اونجا اصلا فکر میکنی دریاچه ای هست، آب داره تکان میخوره جلو چشم آدم. سراب همینطوره نه، وقتی که میره اونجا میبینه نه این ریگ هست، آب نیست. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا، اونجا وقتی که میاد هیچی نمیبینه دیگه، این آخرین رمقش هست، آخرین لحظات زندگیش هست، از تشنگی داره میره. حتی اذا جاءه لم یجده شیئا و وجد الله عنده، فقط خدا را میابد، یعنی هیچ چیزی باش نیست، مواجه با خداست. فوفاه حسابه، خدا هم حسابش را بهش کامل میده. معنی چیه؟ معنی اینه که این کافر که عمل کرده هی دل خوشه، آینده را میبینه فکر میکنه برایش درخشانه، برایش خوبه، مثل همون سراب جلوتر میره میره میره، هیچی نتیجه حاصلش نمیشه تا اینکه میمیره در محضر الله حاضر میشه. الان فوفاه حسابه، الله حسابش را به صورت کامل بهش میده، یعنی به کیفر اعمالش میرسانه. والله سریع الحساب، خداوند زود حساب گیرنده است. این مثال اول کافر. مثال دومش، او کظلمات فی بحر لجی، یا مثال این مثل ظلماتی هست، تاریکی ها که در دریای عمیق. لجی به معنی دریایی که عمق داره، دریایی که عمق داره، در عمق دریا خودش تاریک است. اما در اون تاریکی وقتی که موج بیاید، موج تاریکترش میکنه، بالای موج ابر که بیاید باز تاریکتر میشه. الله میفرماید یغشاه موج من فوقه، موج من فوقه سحاب. در اون قعر دریا اینقدر تاریک است که اول خودش عمیقه، بعد بالاش موجه، من فوقی بالای موج، موج دیگه هست، و بالای این موج سحاب ابر هست. ظلمات بعضها فوق بعض، تاریکی هایی که بعضی بر بعضی هستن. این مثال مشرکین هست که اینها در تاریکی مطلق هستند، تاریکی شرک، خرافات، اعمالشون هکذا. اذا اخرج یده لم یکد یراها، بقدری این انسان بدبخت در تاریکی است که میخواد دستش را نگاه بکنه هم نمیبینه. وقتی که خیلی تاریک باشه انسان شبه هم نمیبینه، دست خودش را هم نمیبینه. اذا اخرج یده، دستش را بیرون کنه، لم یکد یراها، نمیتونه، نزدیک نیست که ببیند. و من لم یجعل الله له نورا فما له من نور، این انسان انسان مشرکه. ببین اونجا مثال برای توحید و موحد داده شد، این عکس او هست. یعنی این که مشرک عقل نداره که از آیات الهی و از آیات آفاقی استفاده بکنه، در مقابل انبیا هم جدال بالباطل میکنه، زد میکنه، محرومتر میشه، کتابهای آسمانی را هم به بعد مسخره میگیره، محرومتر میشه، به اندازه محروم میشه که خدا بهش بر اون مهر میزنه، صم بکم عمی، هم بر قلبش مهر میخوره، هم بر چشمش مهر میخوره، هم بر گوشش مهر میخوره. لهم قلوب لا يفقهون بها، دل دارند ولی نمیفهمند. ولهم آذان لا يسمعون بها، گوش دارند نمیشنوند. ولهم اعین لا يبصرون بها، چشم دارن نمیبینن. اولئک کالانعام، اینها مثل چارپایانن، بل هم اضل، از اونها هم بدتر. لذا این انسان وقتی که چنان در بحر شرک و کفر رفته، هرگز امیدی برای هدایتش نیست، این هیچ وقت روزنه از نور پیدا نمیکنه. لذا الله عزوجل مثالی بیان فرمود برای یک مؤمن که چطور به خدا میرسد و برای یک مشرک که چطور از خدای عزوجل و از توحید خدا محروم میماند. الله عزوجل نور ایمان را در قلب ما جا بده.